krople i w dodatku jakie, dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 dzień lipca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydenci Polski i Ukrainy oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Za chwilę szczegóły niezapowiedzianej wizyty przywódców w Łucku. W Bochni kolejny dzień działa mobilna strefa zdrowia. To doskonała okazja, by wykonać darmowe badania profilaktyczne czy skonsultować się ze specjalistami. Można między innymi zbadać cholesterol, ciśnienie, można wykonać mammografię. Znamy szczegóły tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego. Organizatorzy zapowiadają, że będziemy świadkami największej defilady po 1989 roku. Prezydent Polski Andrzej Duda i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wzięli udział w nabożeństwie w Łucku na Ukrainie. Krótka uroczystość, której przewodniczył arcybiskup Stanisław Gondecki, odbyła się przed rozpoczęciem mszy świętej w ramach kościelnych obchodów 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Mszę świętą w łódzkiej katedrze świętych apostołów Piotra i Pawła odprawili arcybiskup Stanisław Gondecki, zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, arcybiskup Światosław Szewczuk oraz arcybiskup, biskup łódzki i przewodniczący episkopatu Ukrainy Witalij Skomarowski. Na nabożeństwie był obecny zwierzchnik prawosławnej cerkwi Ukrainy Epifaniusz. Wizyta przywódców w Łucku nie była wcześniej zapowiadana. Wicepremier Jarosław Kaczyński apelował o poparcie Prawa i Sprawiedliwości przez uczestników pielgrzymki rodziny Radia Maria na Jasnej Górze w Częstochowie. Lider PiS-u w czasie swojego wystąpienia mówił o zagrożeniach dla suwerenności Polski. Wicepremier dodał, że w tym kontekście jesienne wybory parlamentarne będą ważne. Wybory w październiku to będzie moment, być może na bardzo długie lata, decydujący. I stąd waga tego, co będzie decyzją, indywidualną decyzją każdego z nas, każdego, kto ma Polskę w sercu, decyzją o pójściu do tych wyborów i decyzją o tym, by zdecydować, mówiąc najkrócej, zdecydować, że Polska ma trwać. Radio Maria powstało w 1991 roku w Toruniu. Doroczna pielgrzymka jego zwolenników odbywa się na Jasnej Górze. Strefa zdrowia zawitała do kolejnego miasta. Tym razem profesjonalne i podstawowe badania lekarskie mogą za darmo wykonać mieszkańcy Bochni koło Krakowa. Na rynku głównym stanęło wczoraj mobilne miasteczko, gdzie czekają lekarze i pielęgniarki, aby pobrać krew czy wykonać mammografię. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita apeluje, by korzystać z tej możliwości. Można między innymi zbadać cholesterol, ciśnienie, można wykonać mammografię, można także badania serca wykonać. Ten katalog badań jest bardzo szeroki, każdy coś dla siebie znajdzie, zarówno ci starsi, seniorzy, jak i młodsi w wieku 30-40 lat. Nikt nie powinien rezygnować z badań, badajmy się, niech połączy nas długie i zdrowe życie. Projekt Zdrowe Życie zainaugurowała para prezydencka. Mobilne miasteczko zdrowia stanie w tym roku łącznie w 25 miejscowościach w całym kraju. Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał broni Wiesław Kukuła, powiedział, że w święto Wojska Polskiego będziemy świadkami największej defilady po roku 1989. Tegoroczne obchody odbędą się pod hasłem Silna Biało-Czerwona. Defilada Wojska Polskiego rozpocznie się na warszawskiej Wisłostradzie 15 sierpnia o godzinie 14. Wiesław Kukuła podkreślił, że ta uroczystość będzie wyjątkowa. Pierwsza defilada po 4 latach po Katowicach, po 5 latach wracamy również do Warszawy. Najprawdopodobniej będzie to największa po 89 roku nasza defilada. Chcemy podczas tej defilady pokazać przyszłość Wojska Polskiego. To, co Państwo zobaczycie, wyznacza standardy naszego rozwoju, ale będzie też pewnym ewenementem w skali światowej. Myślę, że nie będzie drugiego miejsca, gdzie będzie można zobaczyć tak nowoczesne wyposażenie i tak czytelną wizję rozwoju sił zbrojnych. Podczas defilady będzie można podziwiać ponad 200 jednostek sprzętu wojskowego. Nie zabraknie pokazu kunsztu polskich pilotów, którzy na polskim niebie zaprezentują statki powietrzne, m.in. F-16 i bezzałogowce. Obchody Święta Wojska Polskiego będą trwały od 12 do 15 sierpnia w 70 miejscowościach na terenie całego kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

cudownym garbusem wykorzystanym w filmie Footloose. Myślę, że możemy śmiało jechać dalej. W temacie filmów na lato coś tutaj jeszcze mamy. 227 trójek. Jeśli chodzi o western, spośród wielu to może być taki przesłaniem komedia Sułtani Westernu z 1991 roku. Dzięki, muzyka bardzo, bardzo fajna. No i to jeszcze nie koniec, a jeżeli chodzi o westerny, no ale proszę Państwa, no przede wszystkim to jest jasne. Siedmiu wspaniałych, 3:10 do Jumy, też znakomity, mamy 12:14, no jeszcze zdążymy. Ale przede wszystkim dla wszystkich Państwa, którzy tutaj aktywnie działają w programie, telefonując 227 trójek, to jeżeli western, no to wiadomo, Rio Bravo. Han Solo czy Indiana Jones? Odpowiedź jest oczywista. Han Solo. Thirsty again. 25 minut po 12, Trójka Kafe w programie trzecim Polskiego Radia. Z filmów polecanych na lato i wakacje widzę tak: Goło i wesoło, Był sobie chłopiec, Kocha, lubi, szanuje i Są też nietykalni, ale prawdopodobnie chodzi o tę genialną komedię francuską. Jest też romantyczny pamiętnik. Tutaj Ryan Gosling, to jeszcze warto dodać film pod tytułem Drive. A państwo co tutaj mają w temacie 227 trójek? Dla mojej osoby najważniejszy był Dirty Dancing. Po prostu to był szał wtedy, naprawdę. I wydaje mi się, że wszystkie remake'i, to jest strata czasu. Po prostu jak coś jest idealne, to się tego nie da powtórzyć. A mnie kasa nie interesuje, tylko sztuka mnie interesuje. No i sztuka mięsa też, bo potrafię zrobić dobrą sztukę mięsa. Zofia Kruszewska, z której program realizuje, usłyszała Dirty Dancing, też się uśmiechnęła, tak? No zdecydowanie. Patrick Swayze to dobrze tam wyglądał. Myślę, że to nie tylko nasze tutaj zdanie. Jeżeli macie państwo coś ochotę dodać, to śmiało 227 trójek, ale głównie w temacie Harrisona Forda. Czy jednak jako Indiana Jones, czy jako Han Solo? A wracając jeszcze do telefonu, który pojawił się przed momentem, tak, zdecydowanie. Trójka Polskie Radio się poleca. I art, i sztuka, i też do kotleta. Dla ludzi i z ludźmi. Niezmiennie. mam stan. Dobrze się mam. Szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie? Jakim nie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ja swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Tego, co chcesz brać, tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to mieć. Ja tak postoję tutaj, dobrze. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Minuty do 13. Chłopak, który dostał nagrodę na festiwalu w Opolu właśnie od programu trzeciego. Dla debiutanta Jan Majewski, właściwie mi dobrze, w piątek z tego, co widzę i pamiętam też, bo słuchałem na miejscu 15 naszej listy przebojów. Warto mu dodać tak na starcie więcej wiatru w żagle, czyli po prostu zagłosować to w każdej chwili na stronie Trójki. Tymczasem wracamy sobie do filmów, które polecamy na wakacje, na lato, na niedzielę. 227 Trójek. Na dzisiejszy wieczór polecam Poszukiwany, Poszukiwana z fantastycznymi rolami Pokory i Czechowicza, a później jeszcze na ochłodę Rejs. A idealnie, to tutaj za moment muzyka, bo będziemy tańczyć, można powiedzieć, z sekcji gimnastycznej, ale odpowiedzią na pytanie, jaki to zespół, to na pewno nie jest Kluczbork, nie jest to Kazimierz, tylko jest to Ultravox. Yeah. Program trzeci. Do 13 w głosowaniu Indiana Jones czy Han Solo na Facebooku Trójki wygrywa Harrison Ford jako Han Solo, a my tym naszym trójkowym sokołem Millennium lecimy dalej. 227 Trójek to jeszcze w temacie filmów na niedzielę. Moje pomysły na filmy na popołudnie, ja bym zaproponował polską super komedię ponadczasową, Rejs pana Piwowskiego, a jeśli chodzi o western, to czechosłowacki Lemoniadowy Joe. O, to jest dopiero czad. Lemoniadowy Joe, lemoniada. Chociaż szczerze to mnie brakuje bardziej tej wody z sokiem z saturatora. Zlatywały się te pszczoły, osy, ale to jednak podchodzi się po latach z sentymentem. To bym jednak przywrócił. A wracając do filmów, a może tak śniadanie u Tiffany'ego? Got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart.

zatrzymał się na chwilę. Jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy, już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią, tak, lubię być z nią. Polskie Radio. To lubię. 10 minut do 13. No tak, lubię być z nią. Zdecydowanie. Na przykład towarzystwo Zofii Kruszewskiej, realizując program, dobrze mnie tutaj nastawiło. Wspierał Daniel Leśniewski, który łączył państwa z anteną. To jeszcze przed końcem coś sensownego z Facebooka, bo przyglądałem się, jak to Indiana Jones zostaje pokonany przez Hanna Solo i pojawił się pewien tekst. Cytuję. Przestań dźwigać to, czego nie potrzebujesz i w kieszeni, i w myślach, i w sercu. Za 9 minut 13, za 9 minut serwis Trójki, to na koniec życzę, byście państwo nie musieli dzisiaj za dużo dźwigać do końca dnia. Lives and breathes in 45 degrees. The